dziecka? Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactoblis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, trzeci dzień marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby dogaszają duży pożar w Kaninie na Pomorzu. Strażakom udało się nie dopuścić do tego, by ogień objął sąsiednie zabudowania. W Niemczech doszło do wypadku polskiego busa, rannych zostało 9 osób. W Światowy Dzień Słuchu zapytamy ekspertów, co robić, jeśli zauważymy, że słyszymy coraz gorzej. Strażacy dogaszają pożar hal magazynowych i produkcyjnych w Kaninie koło Lęborka. Z ogniem od rana walczyło niemal 40 zastępów. Pożar objął około 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Służbom udało się nie dopuścić do przeniesienia się pożaru na inne zabudowania i opanować ogień, mówi zastępca komendanta głównego PSP Józef Galica. Pożar w tej chwili już jest w fazie dogaszania. Duży pożar, bardzo pożar skomplikowany, bym powiedział, niełatwy dla strażaków ze względu, powiedzmy tutaj, na specyfikę zabudowań. Cztery hale bardzo blisko obok siebie. Oczywiście tutaj bardzo duża ilość materiałów palnych, co w pewien sposób na pewno też utrudniało akcję gaśniczą. Ogień zniszczył firmę, w której zatrudnionych było około 100 osób. My akurat na magazynie pracowaliśmy. Fronty meblowe robiliśmy, płyty z MDF-u sprzedawaliśmy. No głównie drewno właśnie takie, nie? Także jak to się zajęło, to moment wszystko, nie? Co teraz z pracą? No będziemy szukać dalej, nie? Co mamy zrobić? To był największy pracodawca tutaj w okolicy? No, duża produkcja, no. Na całą Polskę to Warszawa, nie? Tragedia, no. Z pracownikami zakładu rozmawiał Przemysław Woś z Polskiego Radia Gdańsk. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja dogaszania pogorzeliska. 9 osób zostało rannych w Niemczech w wypadku z udziałem polskiego busa. Nad ranem na autostradzie A4 samochód wjechał w tył ciężarówki. Po uderzeniu bus przebił barierki i przewrócił się. Z 9 poszkodowanych 3 osoby są ciężko ranne. Policja na razie nie informuje, dlaczego kierowca stracił panowanie nad busem i wjechał w inny pojazd. Od początku marca dyżury bojowe w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing, w której patrolowana jest przestrzeń powietrzna 3 krajów nadbałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, prowadzone są również z terytorium Łotwy. Ma to związek z remontem bazy lotniczej w estońskiej miejscowości Amarii. Jak przebiegają te misje, to sprawdził nasz korespondent. Piloci Sojuszu startują od kilku dni z bazy w miejscowości Lielwarde. Po raz pierwszy misja prowadzona jest z naszego terytorium. To ważny dzień dla nas oraz dla NATO, mówił minister obrony Łotwy Andris Spruc. W jego opinii możliwość prowadzenia misji Baltic Air Policing z wielu miejsc wyraźnie pokazuje, że obrona przeciwlotnicza Sojuszu może być sprawna, szybka i wiarygodna. Dyżury bojowe polskich lotników, którzy stacjonowali od listopada ubiegłego roku w Estonii, przejęły siły niemieckie. Do dyspozycji mają 5 myśliwców Eurofighter. Niemieckie samoloty jeszcze w piątek startowały, by przechwycić 2 rosyjskie maszyny lecące w pobliżu łotewskich granic. Oprócz Niemców bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich strzegą też siły belgijskie i francuskie. Pełnią one dyżury bojowe z litewskiej bazy w Szawlach. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Utrata słuchu może być ogromnym problemem dla bezpieczeństwa. Ogranicza także możliwość kontaktów i normalnego funkcjonowania, podkreślają eksperci. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Audiolog profesor Elżbieta Wodarczyk tłumaczy, że stopniowa utrata słuchu może być dla nas bardzo niebezpieczna i uciążliwa. Są pacjenci, którzy upierają się, że oni dobrze funkcjonują, oni wiedzą, że mają niedosłuch, ale im to nie przeszkadza. Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli mamy zaburzenia na przykład wysokich częstotliwości, możemy być zagubieni w przestrzeni publicznej. Możemy nie usłyszeć nadjeżdżającego samochodu. Pacjenci, którzy tak stopniowo tracą słuch, często właśnie na to wskazują, że telefon, dzwonek, czajnik z gotującą wodą, to są te wysokie dźwięki, które oni już nie odbierają, nie zauważają. Profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, podkreśla, że powinniśmy bacznie obserwować siebie i swój słuch.

Szczypta, Szary Hiskier, Karaś Rogowski ze swojej nowej płyty. Zamknięcie tryptyku i podobno koniec działalności duetów, co ja do końca nie wierzę, bo idzie niewyśmienicie, więc dlaczego należałoby, można by, trzeba było kończyć coś, co pracuje jak należy. No właśnie, a propos grania razem, to u was to dopiero początki. Tak, nie kończymy zdecydowanie, tylko rozkręcamy się. Panelow, jeszcze powiem, to jest gośćmi naszymi dzisiaj. Rozkręcamy się, prawda, Panelow? Tak, to jest dopiero początek, pierwsze podrygi, więc do końca jeszcze daleko. Fajnie jest jeszcze raz debiutować. To słowo jeszcze raz. Jeszcze raz. Te słowa w zasadzie bardzo się tutaj przewijają. No, ja od lat jestem muzykiem, na wielu płytach zagrałem, z wieloma artystami grałem, a teraz taki debiut pełnoprawny, solowy, więc... Ale twój własny. Wyśmienicie się z tym czuję. Twoje dziecko. Tak. No ale nie do końca. Z tyłu jest projekt, więc to wskazuje, że to jednak zespół, a nie sam Damian. Tak. Studyjnie większość instrumentów sam nagrywam. W niektórych piosenkach pojawili się instrumentaliści, ale głównie to ja gram na wszystkich instrumentach, jestem współproducentem. Ale piosenki śpiewają wokalistki i wokaliści. Swoją drogą, to trafiłeś świetnie, że dzisiaj sprowadziłeś panią Wiosnę do nas do studia, bo Wiosna właściwie ta meteorologiczna już jest i w pełni, bo dzisiaj pięknie świeci słońce, przynajmniej w Warszawie. Nie ma może upału szczególnego, ale za to jest bardzo przyjemnie i pięknie. Jak dochodziłem do radia, to widziałem tłumy ludzi, które pędziły do łazienek na spacer. Tak, właśnie też zauważyłem, że pod radiem jakieś wycieczki się tutaj przewijały i faktycznie jest bardzo wiosennie. Pod radiem, ale i myślę, że na każdym osiedlu, bo mieszkam nieco dalej i też zastanawiałam się, dokąd ci ludzie idą. Oni po prostu szli na spacer. Ja mam nadzieję, że ci, którzy szli na spacer, mają gdzieś w uszach słuchawki i Wiosna nie tylko będzie na zewnątrz, ale także w ich uszach, bo w tej chwili Wiosna właśnie. Kieszenie sypią się doświadczenia. Słowa cerują dziury tak, by marzenia nie uciekły. Patrzę w nie. Zdjęcia. Penelow i Damian Sikorski, właściwie Damian Sikorski i gościnny Penelow, ale tam jeszcze ktoś był oprócz was. Piotr Niesłuchowski robił chórki w tym utworze, tak. No właśnie, jakiś taki end było na koniec jeszcze. Tak, tak, tak. Piotr Niesłuchowski i Penelow, to oni zaśpiewali tę kompozycję. Ale zauważam, że Paulina jest taką osobą, która z tobą coraz częściej w tych utworach występuje. Tak, no ja uwielbiam głos Pauliny. Paulina jest niezwykle zdolna i myślę, że mamy podobną wrażliwość, a oddawanie swojego tekstu osobie, która czuje te piosenki, no to jest największy skarb i faktycznie Paulina odnajduje się znakomicie w tych kompozycjach i na swój sposób interpretuje te teksty, więc no nie wyobrażam sobie tego projektu już teraz bez Pauliny. No ale Pauliny nie znalazłeś chyba w konkursie, który organizujesz w czwórce. Będzie głośno, tak to się nazywa? Tak, będzie głośno, ale spotkaliśmy się w radiu i tak, tam się poznaliśmy. Spotkaliśmy się w radiu, dokładnie tak. Kiedyś jak wypuszczałam jeden ze swoich utworów, dostałam właśnie namiar na Damiana i tak właśnie opowiem tę anegdotkę, bo nie wiem, ona mnie bardzo bawi, więc może was też. No to mów. Nie, ale to dlatego, że Damian był jednym z pierwszych dziennikarzy, do których w ogóle się odzywałam ze swoją muzyką, więc z wielkim namaszczeniem pisałam tego maila chyba z pół godziny i sprawdzałam wszystkie błędy i tak sobie, no i oczywiście pamiętałam, jak Damian na imię, ale czytając po raz 51 patrzę, jest cześć Dominik i sobie myślę, Maria, straszne. No, ale to tylko kwestia tego, jak bardzo byłam przejęta tym swoim jakimś, no swoim debiutem radiowym, powiedzmy. No i tak to się zaczęło. Damian zaprosił mnie do siebie do studia, pogadaliśmy raz, drugi, trzeci, a potem wyskoczył z Wiosną i myślę sobie, Jezus, to naprawdę się dzieje, więc fajnie. Tak, dokładnie tak było. No i prawda jest taka, że ja miałem takie wątpliwości, czy dzisiaj nie powiem Daniel Sikorski, jak będziemy powiedzieli na antenę. Ale powiem, też miałem taki przypadek kiedyś, jak dzwoniłem, bo dostałem demo od artystów i bardzo mi się to spodobało, bo to było tak zupełnie inne od tego, co słyszałem wcześniej. I zadzwoniłem do artystki, bo telefon miałem do niej właśnie podany i po drugiej stronie była taka cisza, a potem, o Jezu. O Jezu, jest nieodłącznym elementem szoku chyba. Ale na przykład... Ale potem się zakolegowaliśmy i wszystko jest pięknie do dzisiaj. To fajnie. Z Michałem Kowalonkiem była taka sytuacja. Michał, który śpiewa utwory Tata i też na albumie długo grającym się pojawi w innych kompozycjach. Spotkaliśmy się na festiwalu i ja jeszcze nie miałem ani jednego dźwięku nagranego na swoją solową płytę, tylko Michałowi mówię, wiesz co, chyba nagram solową płytę. On, o świetnie, to będę śpiewał. No, ale piłka. Na razie jeszcze Penelow zaśpiewa raz. Czas, runę choć wiecznie Pan Jacikowski projekt i Penelo, przypomnę, że waszą płytę wydaje, wkrótce wyda, bo jeszcze płytę nie ma, Polskie Radio, czyli Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Fajna inwestycja swoją drogą, myślę. 31 maja premiera odbędzie się albumu długogrającego, a ostatni, piąty singiel ukaże się 16 kwietnia. Do waszych singli jeszcze wrócimy. Ja chciałbym, żebyśmy teraz zagrali jeden z utworów, które sam, znaczy wykonawcę, którego sam wybrałeś, bo utwór wybrałem ja osobiście. Troszkę zdziwiłeś mnie, bo kiedy podałeś mi czwórkę swoich ulubionych artystów... To było trudne. W ogóle jak ty mi zadałeś to pytanie, wybierz czterech artystów, mówię, Boże, jak to? Mój Tomek, no przecież tak się nie da. A to zabrzmiało troszkę emerycko. U2, The Beatles... No, ja jestem szalikowcem. Ale znalazłeś tam Led Zeppelin, czy nie? Nie, Robert Cichy. Jak mogłeś? Robert Cichy, Rubens i jeszcze Colin Bass też się pojawił. A wiesz, dlaczego Rubens i Robert Cichy? O tym powiesz za chwilę, bo jeszcze jak zagramy te utwory, to będziesz o nich wtedy mówił. Dobra. To powiedz, dlaczego U2? Od dziecka kocham U2. Pamiętam moment, gdy usłyszałem utwór One czy Pride in the Name of Love i ja zakochałem się w tym zespole. Zresztą ja lubię takie piosenkowe granie. Dla mnie U2 to jest taka kontynuacja po Beatlesach. To teraz będzie absolutnie Beatlesowsko, bo trafiłeś w dziesiątkę, bo nagranie, które za chwilę pojawi się, Beautiful Day, to wersja koncertowa nagrana w studiu Abbey Road dla BBC pierwszego. Aż wspaniałe to jest wykonanie. Posłuchajmy. Beautiful day, hey. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Riding from a youth, see the cat. słuszne oklaski, oklaski orkiestra. Ale zrobiłeś mi dobrze, Tomku, dzięki tak, wielkie. Taki pomysł padłem dzisiaj bladym świtem. Jak wstałem o 6 rano, się przygotowywałem do spotkania, to pomyślałem sobie, że to ci zrobi przyjemność. Damian Sikorski wraz z nami, Penelow również. Ja tylko może powiem, co dalej jeszcze w spotkaniach trzeciego stopnia, bo po godzinie 15 Maciej Kurowicki o nowej płycie grupy Hurt porozmawiamy, a potem zespół KIM, kobieta i mężczyzna, po godzinie 16, także gości i świetnej muzyki jeszcze dużo przed nami. Muzyki i opowieści o tej muzyce. Może teraz opowieść o waszej specjalnej sesji, która była tu trzy kroki stąd, w naszym studiu w imieniu Agnieszki Osieckiej. No nawet się łezka trochę tak zakręciła wokół, gdy tutaj przyszliśmy i tak spojrzałem na to studio imienia Agnieszki Osieckiej, legendarne studio, i nagraliśmy w nim właśnie live sesję. Dwa fantastyczne dni ze sobą spędziliśmy, to było pierwsze spotkanie live bandu Damian Sikorski, projekt dziewięcioosobowego składu, Penelow, wokalistka Marta Zalewska, Piotr Niesłuchowski, Michał Kowalonek, Paulina Kusa na skrzypcach i wokalu, Piotr Bogutyn na gitarze, Błażej Gawliński na bębnach, Szymon Wylandowski na klawiszach i jak to Michał Kowalonek powiedział, ty czekaj, a kto gra na basie? I Damian Sikorski na basie. Ale on to no serio powiedział. Tak, on mówi, ja myślałem, że ty śpiewasz. To nie był żart. To po co ciebie wziąłem do zespołu? No właśnie, te nagrania brzmią zupełnie inaczej niż to, co zrobiliście w studiu wcześniej. Mhm, tak, tak. No, zależało mi na tym, żeby wersję live inaczej zagrać, no bo jednak wersje studyjne są zagrane przeze mnie, a tutaj no, 9 różnych charakterów, osobowości, świetni muzycy, bo uważam, że skład koncertowy mam skompletowany, wybitny, to są same Cadillaki na scenie, świetni muzycy sesyjni, no i każdy dał coś od siebie i przearanżowałem trochę te utwory, tak, faktycznie. Mhm. I będzie tata, tutaj śpiewa właśnie wspomniany wcześniej Michał Kowalonek, Michał, który zaśpiewał zupełnie inaczej. Ja byłem zadziwiony, że w studiu inaczej, tu zupełnie inny rodzaj brzmienia. Michał ma taką charakterystyczną manierę, której tu nie słychać w wersji studyjnej, a która w naszym studiu, a w studyjnej wersji waszej pierwotnej, to gdzieś tam się pojawiało. On już traci tę manierę zupełnie, ale tu jakoś jeszcze przez chwilę to zabrzmiało. No to nie mogę się doczekać, gdy opublikujemy jeszcze jeden numer, w którym Michał śpiewa, bardzo emocjonalny numer. A Michał ma w sobie taką wyjątkową emocjonalność. Zresztą nie wyobrażałem sobie innego głosu w tak osobistej piosence, jaką jest tata. Pamiętam, gdy nagrywaliśmy tę live sesję i Szymon Wylandowski, klawiszowiec, powiedział, że ten numer jest niezwykle nasycony emocjonalnością. I mówi, dopiero teraz, gdy patrzyłem na ciebie, jak nagrywamy tę live sesję, rozumiem, co ty w ogóle czułeś, gdy pisałeś tę piosenkę, a teraz jak gra taki band. No to jest naprawdę wyjątkowy utwór. No i dziewczyny i też w chórkach zaśpiewały w tym utworze, w tym Penelow. Ja swoją drogą, ja od dawna chwalę Michała, bo ja nie ukrywam, że jego działalność tak zwaną solową, czy teraz w duecie z Miro Kępińskim, naprawdę bardzo lubię. Tak, mówiłem w rozmowie z Michałem i z Miro o tym, że dla mnie ta ich płyta Kintsugi to jest płyta tamtego roku. No świetny jest ten album, tak. No, nie ma takiego w ogóle bandu w Polsce, jaki oni stworzyli. W ogóle no, Michał inaczej brzmi też w tym duecie, no bo bawi się różnymi efektami. Choć ja wolę Michała w tym wydaniu naszym tutaj. Organicznym. On bawi się, bo płyta jest kosmiczna, więc on musi mieć kosmiczny głos. Tak, tak, tak. No, ale są tak. Też przecież dziewczyny świetnie śpiewające. No, numer Sarsa. Nowika, Sarsa. Tytułowe Kintsugi jest naprawdę świetnym numerem. No ale teraz nie będzie Kępińskiego Kowalonka, niestety, ale chłopcy pewnie niedługo wpadną do nas raz jeszcze do trójki. Teraz będzie tata i będzie wasza live sesja. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mojej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał. Przed tobą drugi plan. Cześć. niepodobny, tak jest. Ma szczery uśmiech, niebieski wzrok. Znów biegnie, ma piękny swój cel. Wciąż myślę, gdzie, a ty to wiesz. Co byś powiedział mi, jakbyś z nami spędził dzień? Już nigdy nie dowiem się. Scenariusz nowy napisał bez. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał. Przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas. Damian Sikorski, projekt i Penelope gdzieś tam w chórkach. Główny głos to Michał Kowalonek. Dużo było poprawek po tym nagraniu? W ogóle. To tak 100 na 100? 100 na 100. Zero poprawek. Nic nie poprawialiśmy przy live sesji. Zagraliśmy 100% live. I no, to świadczy o naprawdę bardzo dobrym bendzie i świetnych wokalistkach i wokalistach. Nic nie było poprawiane, absolutnie nic. Ja tak słuchałem tego utworu i takie miałem wizję przed oczyma, bo to rzadko się zdarza przy piosenkach, bo tutaj chórki zabrzmiały naprawdę absolutnie zawodowo. Chórki, których właściwie tego typu chórków prawie już nie ma w takich piosenkach. Prawda? I właśnie pamiętam ten moment, gdy spotkaliśmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tak na końcu sali sobie usiadłem z wokalistkami i wokalistami. Mówię, to chodźcie, przećwiczymy chórki. I zaśpiewali tak. I po prostu poszło. I poszło. Poszło tak gospelowo w sumie. To jest ekstra, bo tak. Jest tak patetycznie dzięki temu. I to zaangażowanie całego zespołu. Wiesz, jak my się spotkaliśmy w studiu koncertowym, to niektórzy muzycy się nie znali. No Paulina nie znała wszystkich muzyków. Ja byłem jedyną osobą, która zna wszystkich. Zgadza się. A tutaj było cześć i nagle... Tak, mieliśmy mało czasu, ale to był bardzo intensywny i też bardzo produktywny czas i no naprawdę taka robota na pełnej, że tak powiem. Ja miałem takie wrażenie, że jestem w tej chwili albo w Opolu w amfiteatrze, albo w Sopocie w Operze Leśnej. I widzę was na scenie i te chórki. Chórki widziałem po prawej stronie. Nie wiem dlaczego. U nas były po lewej, ale to nie ma znaczenia. Taką miałem wizję, mówię o swojej tak. Wizji. W takim kółeczku graliśmy w ogóle. No. Także to może przed wami jeszcze, lato koncertowe za moment. No i bardzo na to liczymy. Możemy zagrać i w Sopocie, i w Opolu. No pewnie wolelibyście na Openerze niż w Opolu czy Sopocie. Ja wiem. Również. Tak. Nie, no wszędzie bym chciała. No dobrze, to teraz powiedzcie, o co chodziło z tym Rubensem. Już ci mówię, bo ja zbierałem się od lat, żeby nagrać solową płytę, ale pracowałem jako muzyk sesyjny, wiesz, trochę było mi wygodniej grać po prostu z jakimiś zespołami, ale marzyłem o tym, żeby nagrać płytę solową i Piotrek jest moim kolegą, który często mi powtarzał, mówi, chłopie, zrób to, po prostu to można zrobić, no on jest dowodem na to, no bo też grał jako muzyk sesyjny przecież w różnych składach i nagle pamiętam ten moment, jak do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, nagrywam solową płytę, ale zaskoczę cię, śpiewam. A ja mówię, ho, ho, ho, ale jak to? Mówi, no, zacząłem śpiewać. Ja jeszcze się nie odważyłem, może kiedyś spróbuję. I Piotrek był właśnie jedną z tych osób, która no, natchnęła mnie do tego, żeby, no dobra, trzeba zrobić solową płytę. Przecież marzę o tym, no, chcę tego bardzo, więc po prostu to zrób. I Robert Cichy to była kolejna osoba, która mnie namawiała na solowy projekt. Ono też od lat przecież grał jako muzyk sesyjny. Zresztą, gdzieś tam w tle, to prawda. Ja Roberta znam od chyba 2004 roku. My się poznaliśmy w Opolu na debiutach. On był zespołem Chili, a ja byłem zespołem męski. I od tamtego czasu się kolegujemy i on też tak zawsze mi mówił, no zrób to, Damian, no zrób. No dlatego tak postanowiłem, żebyśmy też dzisiaj posłuchali sobie kolegów, którzy namówili mnie do tego, żeby zrobić projekt solowy. W związku z tym wystrzeliłem tobą się. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Też to masz. Nie możemy latać tak. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Nie czułem już tak dawno dobrze się. Nie mogę tego. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz. Wystrzeliłem tobą się. Rubens, który spowodował, że Damian Sikorski postanowił grać. Między innymi, tak. Ale tak swoją drogą myślę sobie, że wiesz, no w tej chwili jest co, sztuczna inteligencja, są autotuny. Jakbyś zafałszował, to można by wszystko podrasować. Oj nie, ja jestem z krwi i kości muzykiem i naprawdę mam tak znakomite głosy w swoim projekcie, że wolę grać na basie. Zawsze możesz uderzyć w rapsy. Nie. Nie, chodź ci blisko. No tak, jeszcze jest Marta Zalewska, która na koniec zaśpiewa dla nas. Ja mam jeszcze pytanie a propos twojego działania i radiowego, i muzycznego. Co było pierwsze, radio czy granie? Granie. 9 lat miałem, jak poszedłem do szkoły muzycznej i grałem na skrzypcach. No widać, nie było Radio Węzła w podstawówce. Nie było, tak, ale słuchałem radiowej trójki. Pamiętam, że nagrywamy audycję i Piotra Kaczkowskiego, i Marka Niedźwieckiego. Wycinałem ich głos i wstawiałem swój, bo się już wtedy bawiłem w radio. Więc marzyłem o tym, żeby pracować w radiu. A zaczęło się od studenckiego radia w Bydgoszczy, jak studiowałem. No proszę. A to granie to nie tylko twoje granie dziecięce, bo były poważne też projekty muzyczne, w których uczestniczyłeś. Tak, między innymi no tak, grupa Quidam to jest projekt, zespół, w którym marzyłem też o tym, żeby grać. Ja byłem ich fanem i często chodziłem na ich próby, sobie słuchałem i pamiętam, jak wróciłem ze szkoły i mama do mnie mówi: dzwonił jakiś Zbyszek do ciebie z zespołu, z jakiegoś tam zespołu, bo on chce się z tobą spotkać. Oddzwoń. Ja zadzwoniłem, a Zbyszek mnie pyta: masz paszport? Mam. Okej, bo w październiku lecimy na trasę koncertową do Brazylii. A chcesz grać w Quidam? Tak powiedział. Okej. No i tak się zaczęło. No i dzięki Quidam grałem u boku Colina Bassa z legendarnej grupy Kamal. I Colin, jak przyleciał do Polski, powiedział: to ja zagram na akustyku i zaśpiewam, a ty graj na basie. Ja mówię: wow. Colin Bass, Kamela, powiedział, że ja mam grać na basie. Świetnie. No ale niestety nie zagra dzisiaj dla nas. Nie zdążymy zagrać nic Colina Bassa. Zagramy za to piosenkę na pewno w tej chwili twoją i właśnie z Martą Zalewską. Powiedzcie troszkę o Marcie Zalewskiej. No, to pani się chyba już zaprzyjaźniły. No tak, myślę, że jakoś tam nić porozumienia nawiązałyśmy przez te tak naprawdę 2 dni prób i nagrywek. No, Marta jest super wokalistką, jest totalną petardą na scenie i no, bardzo imponuje mi ta kobieta, tak muszę szczerze przyznać. No, Marta po prostu, tak jak Ula Dudziak powiedziała kiedyś w mojej audycji, że ktoś tam na górze się zapomniał i wszystkie talenty zrzucił na Martę Zalewską, a później się ocknął, że oj, komuś jeszcze miałem coś wręczyć. No ona, jak trzeba zagrać na kontrabasie, gra na kontrabasie. No ona gra na tylu instrumentach i też świetnie śpiewa. Jest super człowiekiem, więc no, cieszę się, że też dołączyła do tego projektu. I bez chwili zawahania po prostu zadzwoniłem: Marta, czy byś zaśpiewa? Okej. Okay, już. No i zaśpiewa teraz w trójce. Damian Sikorski, projekt Damian Sikorski i tym razem nie Marta Zalewska. Marta Zalewska śpiewa, a nie Penelow, która jest z nami w studiu. Ale w wersji koncertowej Penelow w chórkach. No proszę. I na koniec będzie jeszcze Robert. Mówiłeś, że to też ważny człowiek dla ciebie. Mamy na to mniej więcej pół minuty. Niezwykle ważny, świetny muzyk, genialny gitarzysta, multiinstrumentalista, który również mnie zainspirował do tego, żeby nagrać solową płytę. No i uległeś. I bardzo się z tego cieszę. I słusznie. Już myślę o kolejnej. A jeszcze ta się nie ukazała, ale... Ale jak powiedziałeś, już wkrótce. Pierwszą piosenkę na drugi album już skomponowałem. Za chwilę w Trójce Maciek Urowicki o nowej płycie grupy Hurt. Ta płyta już jest wraz z nami od paru dni. No a potem KM, kobieta i mężczyzna. A na koniec właśnie nowe nagranie Roberta Cichego, Grzybowska. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.